वो ये तफ्तू न कफिन निसा, और वो फतवा मांगते हैं आपसे औरतों के बारे में। फेते ये से है यस्तफ्तू न फतवा तलब करना, इस्तिफ्ता किसी मुश्किल बात का हल दरियाफ्त करना, हुक्म दरियाफ्त करना। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न, कह दीजिए अल्लाह ताला तुमको इनके बारे में फतवा देता है, जवाब देता है, अल्लाह ताला इनके बारे में वजाहत फरमाता है। वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, और जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में, यानी कुरान पाक में, गोया अल्लाह ताला की किताब की वो आयात वजाहत करती हैं जो इससे पहले तुम पढ़ चुके हो। किसके बारे में? फी यतामन निसा, यतीम लड़कियों के बारे में। किताबुल्लाह की कौन सी आयात? सूरत अन्निसा की आयत नंबर 3, जिसमें उन लोगों को बेइंसाफी से रोका गया जो यतीम लड़की से उसके हुस्न जमाल की वजह से शादी तो कर लेते लेकिन महर नहीं देते थे। अल्लाती, वो औरतें, ला तू न हुन्ना, नहीं तुम देते उनको, क्या नहीं देते? मा कुतिब लहुन्ना, जो लिखा गया उनके लिए, क्या? महर और हक के वरासत वगैरह। वतरगबूना, और तुम रगबत रखते हो, अन तन्किहूहुन्ना, कि तुम निकाह भी कर लो उनसे, यानी तुम उन्हें महर दिए बगैर, उनका हिस्सा दिए बगैर जो वरासत में उन्हें मिलता है, उनसे निकाह करना चाहते हो ताकि इस बच्ची की वरासत बाहर न जाए या मिल्कियत का माल कहीं और न चला जाए। और क्या तुम पे पढ़ा जाता है? बल मुस्तदअफीन मिनल विल्दान, और कमजोर बच्चों के बारे में। मुस्तदअफीन, कमजोर समझे जाने वाले, मिनल विल्दान, बच्चों में से। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को भी हक के वरासत नहीं मिला करता था, लेकिन इस्लाम ने पेट के बच्चे के लिए भी ये हक रखा। वअन तकूमू लिल्यतामा बिलकिस्त, और ये कि तुम कायम रहो इंसाफ पर यतीमों के मामलात में। वमा तफअलू मिन खैरिन, और जो भी तुम नेकी करोगे, फइन्नल्लाह काना बिही अलीमा, तो बेशक अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। सूरत अन्निसा के आगाज में अल्लाह ताला ने जब औरतों और यतीम लड़कियों और लड़कों के बारे में और छोटे बच्चों के बारे में खासतौर पर बेइंसाफी से बचने की जब तलकीन की, तो उनके सरपरस्तों ने इस बारे में बहुत मोहतात रवैया अख्तियार कर लिया, और उस रवैये का रिएक्शन ये हुआ कि बसा औकात वो उन बच्चियों से शादी ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको बाज़ औकात कोई और भी नहीं कबूल करता था और खानदान में भी उनके लिए कोई जगह ना होती। इससे औरतें मजीद मुश्किल का शिकार हो गईं। जब बाज़ औकात खानदान में एक अच्छा रिश्ता होने के बावजूद महज इस डर की वजह से कि कहीं कोई नाइंसाफी या ज्यादती या कोई जुल्म ना हो जाए, उन बच्चियों को बाहर ऐसी जगहों पर ब्याह दिया जाता जो उनके लिए सूटेबल ना होती, तो वो एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल का शिकार हो गई और इससे बाज़ औकात उन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो इस पर यहां पर क्या हुक्म दिया गया, क्या तलकीन की गई कि तुम असल तो अपनी नीयत और तर्ज अमल को दुरुस्त रखो। जो भी तुम नेकी और भलाई का काम उनसे करोगे वो अल्लाह की नजर में है। और यहां तरगबूना के दो माने बयान किए गए। तरगबूना का एक तो सिंपल मतलब है रगबत रखना, और बाज के ख्याल में यहां तरगबूना में अन महजूफ है। रगब अन का मतलब होता है बेजारी दिखाना, बेपरवाह हो जाना। तो मतलब यहां पर क्या है कि बाज़ोकात तो वारिस उस बच्ची के माल की वजह से उससे निकाह करना चाहते थे लेकिन महर नहीं देना चाहते थे, और बाज़ोकात जब बच्ची बदसूरत होती या उसके पास कुछ ज्यादा माल ना होता तो उससे कोई निकाह भी नहीं करना चाहता था। وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، ایک معنی کیا ہے؟ اگر مالدار ہے تو تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ تم نکاح کرنا نہیں چاہتے. اس سلسلے میں اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یہاں ان کو محذوف سمجھا جائے گا. اور وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہہ کے کیا بتا دیا گیا؟ کہ خواہ بچی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، دونوں ہی صورتوں میں خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو. یعنی اللہ کی کتاب کا یہ حکم بھی تم پہ پڑھا جا رہا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، انصاف اور خیر کا معاملہ ہو. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھی حکمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض وقت ہم لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن اس بھولے طریقے سے مان رہے ہیں کہ اس سے اور خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، تو لوگوں نے کہا ہم ان سے نکاح نہیں کرتے. اب دوسری مشکل شروع ہو گئی کہ جہاں ان کی شادی کرتے وہ ان کا صحیح خیال نہ رکھتے، حالانکہ اس سے زیادہ بہتر خیال وہ خود رکھ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ ان کی وراثت ان کو دو، ان کا مہر ان کو دو، جو یتیم بچیاں تمہاری کسٹڈی میں آئیں، اور اگر نکاح کرنا چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا گزارا کرو، عاشروہن بالمعروف. اب یہ کرنے کے بجائے ان کی مشکل کے لیے ایک اور راستہ بن گیا. تو اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. بعض وقت ہم شوہر گھر آئے تو کہتے ہیں ذرا نماز پڑھ لیں، وہ آ کے بھوکا بیٹھا ہے بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور ہم ہیں کہ نماز سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہے بھائی اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور بڑے خوشی و خضوع سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے وہ افینڈ ہوگا یا نہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ خوشی و خضوع اس کے آنے سے پہلے کر لیتی، یا پھر یہ کہ اس کو کھانا کھلانے کے بعد اس خوشی و خضوع میں آپ مبتلا ہوں. تو بسا اوقات ہم دین کا ٹیگ لگا کے، دین کا نام استعمال کر کے دین ہی کو نقصان دیتے ہیں. تو ایسے بھی تمام رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ جب ایک طرف سے وہ ان سے ناانصافی کو بچنے لگے تو دوسری طرف ایک اور ناانصافی بھی ہونے لگی. تو پھر نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان چاروں طرف آنکھیں کھول کے حکمت کے ساتھ معاملہ کرے. مثلاً اللہ کا حق دیتے ہوئے بندوں کے حق پہ ظلم نہ ڈھائے، اور اسی طرح بندوں کے حق کا خیال کرتے ہوئے اللہ کا حق نہ بھولے. یہی تو اصل مشکل اور آزمائش ہے کہ بیچ کی پتلی دھار پہ چلنا ہے ہم کو، نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا ہے. یہی سب سے مشکل کام ہے، یہی تو امتحان ہے نا. اکثر لوگ دو ایکسٹریم میں سے کسی ایک پہ ہو جاتے ہیں، اور اسی سے دین کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. بہت سے لوگ پہلے پوری طرح دنیا میں انوالو ہوتے ہیں، پھر اس کو اس طرح چھوڑتے ہیں اور دین کا اس طرح نام لیتے ہیں کہ سب دنیا والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. تو ناراض نہیں کرنا، ہر ایک کو اس کے حق پہ رکھنا ہے، ان کے جو اللہ نے حق رکھے ہیں، احسان اور بھلائی کا معاملہ ہر انسان سے کرنے کا، اسے اپنی جگہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ احسن طریقے سے اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی کرتے جانا ہے. پھر ایک اور مسئلہ زیر غور آیا، کیونکہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے تھے نا. وہ ان امرأۃن، اور اگر کوئی عورت، خافت، ڈرتی ہو، کس سے ڈرتی ہو؟ من بالہا، اپنے شوہر سے. کس معاملے میں ڈرتی ہو؟ نشوزن، بدسلوکی سے، او اعراضن، یا بے رخی سے. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. ان یصلح بینہما صلحا، کہ آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح بہرحال بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں. موجود رکھی گئے نفسوں میں شح، اس لیے صلح کرنا نہیں چاہتے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان اور تقوی کی روش اختیار کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. سورۃ النساء کے شروع میں آپ عورتوں کے نشوز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے نشوز کا خطرہ رکھتا ہو، اور یہ کب بات ہوئی تھی؟ جب یہ حکم آیا تھا، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. پھر آگے جا کے کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے نشوز سے ڈرتا ہو. عورت کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ مرد کی قوامیت اور اس کی برتری کو تسلیم نہ کرنا, مرد کے مقابلے میں سر اٹھانا, سرکشی دکھانا, اس کی بات نہ سننا, اس کی اطاعت نہ کرنا, اسے کچھ نہ سمجھنا, اسے اپنے سے حقیر سمجھنا, اس کو نشوز کہتے ہیں. اور یہ عورت کا نشوز ہوتا ہے. مرد کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں عورت ڈر رہی ہے نا مرد کے نشوز سے. مرد کا نشوز عورت کے ساتھ برا معاملہ, بد اخلاقی, بد سلوکی, اس کو حقیر سمجھنا اور اس سے بے رخی اور بے پرواہی, یہ مرد کا نشوز ہوتا ہے. جب عورت نشوز کرے تو وہاں ریمیڈی بتائی گئی, پہلے نصیحت کرو, پھر اسے بستر سے الگ کر دو, پھر اس کے بعد لگاؤ. اب آپ دیکھیں, اب عورت اپنے شوہر کے نشوز سے ڈرتی کہ وہ بیوی کا حق پورا نہیں دیتا, اور اس حد تک جا چکا ہے کہ اب وہ بیوی سے پیچھا چھڑانے کی سوچتا. اب بیوی جانا نہیں چاہتی, کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں, بسا اوقات پیرنٹس نہیں ہوتے, کوئی اور سنبھالنے والا نہیں ہوتا, ان کو وہیں رہنا ہوتا ہے. لیکن شوہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس عورت سے تنگ آ گیا اور میں تو اس کو نکال رہا ہوں. بہانہ کوئی بھی بنا سکتا ہے, وجہ کوئی بھی ہو سکتی. اب کیا ہو, اب اس مسئلے کو حل تو کرنا ہے. رات ایک خط آیا میرے پاس کسی بیچاری خاتون کا, اس نے ایک مسئلہ لکھا ہو کہ میرا شوہر جب مجھ سے چھوٹی سی بات پہ بھی ناراض ہوتا ہے تو 3 دفعہ طلاق ضرور بول دیتا ہے. جب میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں, ماں باپ تو ہے نہیں, بہن بھائیوں کو بتاتی ہوں تو وہ سنتے ہی نہیں. 4 بچے ہیں میرے, میرا کوئی سنبھالنے والا نہیں, میں کہیں جا نہیں سکتی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اور اگر میں اس سے الگ ہو کے رہتی ہوں یا اسے کہتی ہوں میں جا رہی ہوں تو گولیاں بھرنا شروع کر دیتا بندوق میں, کہتا ہوں تمہیں اڑا دوں گا. اس قدر مجھے تکلیف ہوئی پڑھ کے, وہ صحیح الفاظ تھوڑے تاکہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے ایسے تشدد اور ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہوں. پھر اتنا شکر ادا کیا اللہ کا کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات ناراض ہونے لگتے ہیں شوہروں سے اور گھروں کو جہنم بنائے رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پھر وہ آیت یاد آئی, اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, مگر مجبور لوگ مردوں میں سے اور عورتیں جو بہت کمزور ہیں, لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً, کوئی راستہ ان کو نہیں ملتا, کوئی ہیلا نہیں, کوئی راہ نہیں, کوئی آلٹرنیٹ نہیں, کوئی آپشن نہیں ان کے پاس, کدھر جائیں, کیا کریں؟ بہن بھائی کوئی سننے کو تیار نہیں, وہ کہتے اپنے گھر جاؤ, ظاہر وہ 4 بچوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے ساتھ. آج تو ہر گھر میں اتنی خود غرضی بڑھ چکی ہے کہ اپنا ہی پورا نہیں ہے تو دوسرے کو کہاں سنبھالیں. اب بتائیں وہ کہاں جائے گی؟ آپ مسئلہ حل کریں اس کا. اب ایسا ہی کوئی کیس ہو کہ شوہر بد اخلاقی کرتا ہو, بد سلوکی کرتا ہو, اعراض برتتا ہو, توجہ ہی نہ دیتا ہو, اب اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق کی کمی بیشی پر راضی ہو کر ساتھ رہتی رہے. یعنی عورت پر کوئی حرج نہیں کہ حقوق کی کمی کے ساتھ سلو کر لے. وہ کہے اچھا ٹھیک ہے, میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں, میں نان نفقے کی کمی برداشت کرتی ہوں. بعض اوقات وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. عام طور پہ مردوں میں یہ مشکل بھی ہوتی ہے, جب وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر پہلی بیوی کو ہر حربے سے ستانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائے تاکہ رستہ صاف ہو جائے. ایسے میں عورت پھر کیا کرے؟ اگر نکلتی ہے تو کہاں جائے, اور اگر وہاں رہتی ہے تو اذیت ہے, تو دونوں میں دیکھ لے کہ بڑی اذیت کیا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ باہر نکل کے کوئی اور اس کے پاس راستہ ہے, چارہ ہے, کوئی آلٹرنیٹ ہے, تو ٹھیک ہے چلی جائے, کیونکہ آگے اس کا بھی ذکر آیا, وہیں یہ تفرقہ, اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے, اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے. دین اسلام ان مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں طلاق ہے ہی نہیں. اور اگر عورت یہ چاہتی کہ ٹھیک ہے لے آؤ دوسری لاتے ہو, لیکن میرا حق بھی مجھے دو, یا یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی باری چھوڑتی ہوں لیکن مجھے ایک چھت ملی رہے, میرے بچوں کو کھانا پینا ملتا رہے, تو یہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک طرح کی رشوت ہی بنتی ہے نا, کہ کسی کو راضی رکھنا کہ ٹھیک ہے تم میرا خرچ اٹھاؤ, میں باقی حق نہیں مانگتی لیکن میں یہی رہنا چاہتی. کیونکہ ایک شوہر کے لیے یہ بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی لا کے ایک عورت کو دے جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتا. تو ایسے میں اگر عورت باقی حق چھوڑ کر یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک شیلٹر ملا رہے اور حق کی کمی بیشی پہ وہ راضی ہونا چاہتی ہے, تو فرمایا کوئی حرج نہیں, ایسے کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے, بے رخی کا خطرہ محسوس کرتی ہے یا بدسلوکی دیکھتی ہے, तो फिर क्या करें, आपस में कुछ शराय तय करके, सुलह करके जिंदगी को जहन्नम न बनाए, कुछ चीजों पे अग्री कर लें, औरत ज्यादा का मुतालबा ना करे और शौहर उसके साथ बदतमीजी और बदअखलाकी ना करे, और दोनों इस जिंदगी को किसी तरह बसर कर लें। यानी इस सूरत में वो आइडियल सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन एक औरत के अलग होने और नई मुश्किलात में गिरफ्तार होने से बेहतर है कि वो कुछ सेक्रीफाइस करके एक पनाह में रहे। और इसीलिए फरमाया वसुल्हु खैर, सुलह बेहतर है, लेकिन पाबंद नहीं किया गया कि लाजमी तौर पर औरत वहीं रहे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस आयत का मतलब ये बयान फरमाती हैं कि मसलन एक शख्स के पास औरत हो जिससे वो कोई मेल जोल ना रखता हो, क्योंकि वो उसके दिल से उतरी हुई है। अब दिल के मामलों में बाज़ुकत इख्तियार भी नहीं होता, बाज़ुकत किसी औरत की आदत नहीं पसंद, शक्ल नहीं पसंद, किसी भी चीज से इख्तलाफ हो सकता है। आप अपने आप को देखें तो बाज़ लोग आपको भी जिंदगी में अच्छे नहीं लगते होंगे। तो दूसरे रिश्तों में तो ये होता है ना, जैसे और ताल्लुकात होते हैं इंसानी, जो इंसान नहीं अच्छा लगता आप उससे बस ठीक है कतर ताल्लुक ही कर ले, नहीं मिले उसको। लेकिन यहाँ तो घर का मामला है ना, अब बंधे हुए हैं, अब करें तो करें क्या। तो ऐसे में शौहर के पास चूंकि तलाक का हक होता है, वो फौरन क्या चाहता है, इस्तेमाल करूं और जान छुड़ाऊं। लेकिन औरत चाहती है कि ऐसा ना हो, वो कहाँ जाएगी। तो फिर औरत को क्या करना चाहिए, कुछ हुकूक की कमी मान लेनी चाहिए ताकि बड़ी मुश्किल में ना पड़े। तो ताशा फरमाती है कि शायद का मतलब यह है कि एक शख्स के पास एक औरत हो जिससे वो कोई मेल जोल ना रखता हो, और औरत कहे अच्छा मैं अपनी बारी और नान नफका तुझे माफ करती हूँ मगर मुझे तलाक न दे। तो ये आयत इसके बारे में उतरी है, क्योंकि मेहर और अदल जो है ये एक शरई तकाजा है, और अगर कोई औरत उस तकाजे से दस्तबरदार हो जाती है तो इस बिना पर वो उसके साथ रह भी सकती है, और वो मर्द भी इस औरत का मजीद खर्च वगैरह उठाता रहे, दोनों मिलकर कोई समझौता कर लें। लेकिन समझौते में क्या होता है, वो अहदरतिल अनफुस शह, दिलों में शह रख दी गई। एक होता है बुखल, बुखल एक नेगेटिव क्वालिटी होती जो हर हाल में नापसंदीदा है, लेकिन उसके बरक्स शह जो है ये हिर्स के मानों में होती है। हिर्स, हिर्स जो होती है वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती। बुखल तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं और ना अल्लाह चाहता है कि वो हमारे अंदर हो, लेकिन शह उसने खुद रख दी। अच्छी चीजों के लिए शह हो तो अच्छी है, और अगर बुरी चीजों के लिए हो तो बुरी है। यानी शह नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। कुछ चीजों के लिए तो हिर्स होनी ही चाहिए ना, मतलब अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी चीज पाने के लिए, या ये कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है तो आप चाहें कि आपके पास ही रहे, तो ऐसा दिलों में मौजूद है, ये इंसान की फितरत में है, इससे इंसान बच नहीं सकता। अब यहाँ पर मुराद क्या है कि नफ्सों में, शौहर के दिल में भी तंगी है, वो क्या कहता है निकले ये बाहर मेरी जान छूटे। औरत के दिल में भी तंगी है, वो कहती है नहीं मुझे पूरे हुकूक दे के यहाँ रखा जाए। अब न वो मानता न वो मानती, अब नतीजा क्या निकलेगा, हल तो नहीं ऐसे होगा मसला। इसमें दोनों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। औरत का सेक्रीफाइस क्या है कि अपने कुछ हुकूक से दस्तबरदार हो जाए। मर्द की कुर्बानी क्या है कि जो औरत उसको बिल्कुल पसंद नहीं उसका वो खर्चा और बोझ उठाए रखे। फरमाया कि ये दिलों की तंगी जो है ये आड़े आ जाती है, लेकिन मर्दों को कहा गया वह इन तहसिनु व तत्तकू, अगर तुम एहसान करोगे और अल्लाह से डरोगे, फइन अल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा, तो बेशक अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। अल्लाह को तुम्हारे अमाल का सब इल्म है। और एक बात ये भी याद रखिए कि इंसानी ताल्लुकात की खराबी की एक बहुत बड़ी वजह हिर्स होती है। सिर्फ अपने लिए खैर चाहना, सिर्फ अपनी मर्जी पूरी कराना, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जो मैं देखता हूँ वो सही है। तो ये जो नफ्स की तंगी है या अंदर की घुटन है, ये बसा औकात इंसान को बड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार कर देती। इंसान अपने साथ किसी दूसरे की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब औरत का शौह क्या हो सकता है कि वो अपने घर में किसी और औरत को नहीं देख सकती। मर्द का शौह क्या है कि वो किसी और औरत की मोहब्बत में अगर मुबतला है तो उसके साथ पहली वाली को शरीक नहीं करना चाहता। तो औरत को क्या कहा गया, अपने कुछ हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ। मर्द को क्या कहा गया, तुम एहसान की रविश इख्तियार करो। इन तुहसिनु व तत्तकू, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور بہترین صدقہ بھی کیا ہے، وَأَنْتَ صَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى. بہترین صدقہ وہ ہے کہ اس وقت انسان کسی کو کچھ دے جبکہ وہ صحت مند بھی ہو اور اس کے دل میں گھٹن بھی ہو، بخل بھی ہو، بخل یہاں حرص کے معنی میں، اس کے دل میں حرص بھی ہو، اس کو فقر کا اندیشہ بھی ہو، امیر ہونے کی امید بھی ہو، پھر بھی وہ کسی کو دے ڈالے تو یہ بہترین صدقہ ہے. ایسا شوہر جو اپنا مال اپنے ناپسندیدہ انسان کو نہیں دینا چاہتا، اگر وہ وہاں خرچ کرے گا، ایسی بیوی کو دے گا، تو وہ بھی کیا ہوگا، ایک بہترین صدقہ قرار پائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہوگا. یعنی اس طرح وہ پیچ اپ کرنے کی ایک صورت نکل رہی ہے. اور اگر ہر انسان یہ چاہے کہ مجھے میرا پورا حق مل جائے، مجھے کوئی قربانی نہ کرنی پڑے، میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، میرے آرام میں کوئی خلل نہ آئے، میری خواہشات پہ کسی کی زد نہ پڑے، ایسی آئیڈیل سچویشن دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا، یہ سب جنت میں ہو سکتا ہے. وہاں یہ سب پانے کے لیے پھر کچھ کوشش کرنا پڑے گی. اور جب تک انسان کے دل میں حرص کی کثرت ہے، وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا. صحیح مزاج کیا ہے؟ ایک اچھا مزاج اور ایک اچھا انسان کون ہے؟ جو ایک دوسرے کی معذوری اور مجبوری کو سمجھے اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ شوہر بعض اوقات بیوی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی دیکھنے سنبھالنے والا نہیں، یہ مجبور ہو کر ایسے ہی رہے گی، لہٰذا جو ظلم چاہو کرو. اور اسی طرح بسا اوقات عورت جو ہے وہ بچوں کو شوہر کی مجبوری سمجھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. اب دیکھیں پیچھے محسن کی بات ہوئی تھی نا، اور پھر یہاں پر تحسنوں کا استعمال بھی ہو گیا. یعنی محسن ہونا صرف خوش خیال ہونا نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں جب انسان کو اپنی مرضی کے خلاف کچھ کرنا پڑے، اپنے ول کے اگینسٹ کچھ کرنا پڑے، اپنی خواہش کے برعکس کچھ کرنا پڑے، تو بھی کر دے کسی اور کی خوشی کے لیے، کسی اور کے بھلے کے لیے، اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. وہ ان تحسنو، اور آپ کو یاد ہے نا احسان کیا ہوتا ہے، عدل سے بڑھ کے ہوتا ہے. اور یاد رکھے تو معاشرے کی اصلاح اور معاشرے میں خوشی صرف اس بات سے نہیں ہو سکتی کہ ہر شخص اپنا حق لینا جانتا ہو، اس سے نہیں خوشیاں ملتی. خوشیاں کب ملتی ہیں؟ اپنی مرضی کے خلاف اور اپنے حق سے بڑھ کے کسی دوسرے کو دینے سے. اگر ہر شخص اپنی پوزیشن جسٹیفائی کرتا رہے اور اپنے آپ کی صفائی پیش کرتا رہے اور اپنا حق جتاتا رہے، تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، اس سے نیچے آ جانا چاہیے. شوہ کے بارے میں کسی لکھا ہے کہ شوہ کا مطلب حرص ہے. ہر چیز کا اچھا پہلو اچھا ہوتا ہے، برا پہلو برا ہے، اور حرص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. شوہ یعنی اپنے لیے بھلائی چاہنا، اور چاہے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوتی ہے. اور ایک فیکٹ ہے نا کہ ہر شخص اپنی فکر میں لگا رہتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بھلائی میں دوسرے کا حق نہ مارے تو یہ اچھا ہے. اپنی بھلائی سوچے سوچنی چاہیے، اگر ہم خود اپنی بھلائی نہیں سوچیں گے تو ہمارے لیے کون سوچے گا. لیکن بخل جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی بھلائی ہی سوچنا اور دوسرے کی بھلائی نہ دیکھ پانا. کیونکہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کیونکہ وہ صرف اپنے تک نہیں رہتا بلکہ حسد میں پھر تبدیل ہونے لگتا ہے کہ کسی اور کے پاس نعمت انسان کو پسند ہی نہیں آتی.